Numer raz. Plan B. Dobry numer, co rano w lustrze widzę siebie od wielu lat. Co się guzdziesz, rusz się, wbijaj. Życie na karce rozsądnie, przecież może przelać się przez palce. Za dużo zbieżność, ile jest warte wierność, ale to widziałem już przed startem. Rzeczywistość z fikcją może się mieszać. Miłość do muzyki z blisko życia ciężar. Tempo zwiększaj, nie patrz w tył. Dystans zmniejsza się odpowiednio. Sił układ rozkładaj, ej dawaj, dawaj. Nie zamulaj, postawa dumna, raczej klawa. To enklawa, w której dość łatwo się spada. Cel nie poddawać się, ani nie siadać. Słusznie, ej rusz się. Niesiesz tylko pędź. Słusznie, wiedzieć znaczy mieć. Różnie, rusz się, ej rusz się. Ej rusz się, rusz się, rusz się. Niesiesz tylko pędź. Słusznie, wiedzieć znaczy mieć. Różnie, rusz się, ej rusz się. Ej rusz się, wystarczy tylko chcieć. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Obroty trzeba zwiększać, podrasować barwą. Standard nie wystarcza, karbą śmiga. Tak już się udarło, kto szybszy, ten wygrywa. W myślach śmiga, nawiga, klasy niwa. Lepiej niż przedtem, widać od razu, co w tym jest cenne. A potem można zbierać niwa. Niesiesz tylko pędź. Różnie, wiedzieć znaczy mieć. Różnie, rusz się, ej rusz się. Ej rusz się, rusz się, rusz się. Niesiesz tylko pędź. Różnie, wiedzieć znaczy mieć. Różnie, rusz się, ej rusz się. Ej rusz się, rusz się, rusz się. Ej, niesiesz tylko pędź. Różnie, wiedzieć znaczy mieć. Różnie, rusz się, ej rusz się. Ej rusz się, rusz się, rusz się. Niesiesz tylko pędź. Różnie, wiedzieć znaczy mieć. Różnie, rusz się, ej rusz się. Ej rusz się, wystarczy tylko chcieć. Thank you.